कसम मर जाते हम सह नहीं पाते हम तो ये सितम मिलता ना प्यार जो तेरा हमको सनम मिलता ना प्यार जो तेरा हमको सनम तेरी कसम मर जाते हम सह नहीं पाते हम तो ये सितम मिलता ना दिल का अरमान भी तुम मेरी वफा हो मेरी जान हो तुम दिल भी तुम इस दिल का अरमान भी तुम मेरी वफा हो मेरी जान हो तुम खुशी हो या गम मिलता ना प्यार जो तेरा हमको सनम मिलता ना प्यार जो तेरा हमको सनम तेरी कसम मर जाते हम सह नहीं पाते हम तो ये सितम मिलता ना प्यार जो तेरा हमको सनम मिलता ना प्यार जो तेरा वैसे तो जीने को बरसों भी कम है दो दिन बहुत है जो चाहत में बीते वैसे तो जीने को बरसों भी कम है दो दिन बहुत है जो चाहत में बीते काम के जो मिले सौ जन्म मिले सौ जन्म मिलता ना प्यार जो तेरा हमको सनम मिलता ना प्यार जो तेरा हमको सनम तेरी कसम मर जाते हम सह नहीं पाते हम तो ये सितम मिलता ना मिलता ना प्यार जो तेरा हमको सनम मिलता ना प्यार जो तेरा।